Más sáv. Vajon miért keresik sokan a lányokat az interneten? Mert magányosak? De miért magányosak? Ez az, ami az igazi kérdés. Mert valóban nagyon népszerűek azok az oldalak, amelyeken csinos lányokat nézegethetünk, sőt, sokan vannak, akik a hálózaton át ismerkednek lányokkal vagy fiúkkal. A hálózat arra jó, hogy felszíne hozzon sok mindent, például azt, ami igazán foglalkoztat bennünket, ami miatt képesek vagyunk órákon át a képernyőre bámulni. Jó estét kívánok, Szilágyi Árpád vagyok, ez itt a Modem Idők, a Petőfi Rádió számítógépes műsora. Harmadik lett a magyar lány az internetes szépségkirálynő választáson. Riportere a Miss Universe Hungary győztese lesz. Hogyan tesztelik a hálózatok biztonságát? Hazánkban járt Michael Bryant, Dragon György pedig beszámol majd arról, hogy miről beszélgettek. Ezután fanyalgó a bankkártyákról. Minthogy az is simán a pénzügyi kultúránk hiányára val, hogy a bankautomaták nagy része utcán, jól belátható helyen van. Nem úgy, mint a nyugati világban, bankfiókok zárható előterében, ahol kamerák védik az embert, ahova csak bankkártyával lehet belépni, és ahol többé-kevésbé egy-két embernél több sosem tartózkodik. Bemutatkozik Kis János honlapja, a virnet.org. Mindez a Modem Időkben. Tartsanak velünk! Stúdióban két szépséges hölgy, meg néhány kevésbé szépséges fiatalember, mindketten szépségkirálynők, mármint a hölgyek, és mindkettejük vezetékneve nagy. Van köztük különbség is, de erről majd később beszélünk. Mielőtt bemutatom őket, elmondom, hogy műsorunk honlapját a Hungary Network gondozza. Itt később is meghallgathatók a műsorunk témái, illetve a vendégkönyvben üzeneteket is lehet nekünk hagyni. A cím www.net.hu/modemidok. Most is itt van tehát a Modem Idők klubtársasága, Dragon György, Bódi Zoltán és Lengyel Roland. Talán egy hónappal ezelőtt volt vendégem a reggeli csúcsban Nagy Ágnes, akiről nem csak azt érdemes tudni, hogy szép szőke magas hölgy, hanem hogy a Miss Universe Hungary tavalyi győztese. A beszélgetés közben elejtette nekem azt, hogy szeretne a médiában dolgozni, így aztán megkérdeztem tőle, hogy nincs-e kedve kipróbálni magát egy rádióműsorban. Akkor tetszett neki az ötlet, így most itt ül a stúdióban. A téma is közel van hozzá, hiszen egy szépségkirálynő választásról lesz szó, de hogy a Modem Időkhöz is közel legyen, ezért az internetes szépségversengésről lesz szó. Ági, átnézte délután a Miss Internet World honlapját, hogy tetszett? Hát megmondom őszintén, hogy a kezdeményezést ezt nagyon jó dolognak tartom, sőt az ötlet maga fantasztikus, de egy picikét én csalódott voltam, amikor ma délután benéztem ebbe a homepage-be, mert persze mondjuk történtek jó és rossz csalódásaim is, mert szerintem nem igazán méltó a versenynek a nevéhez most, a mostani kivitelezés, de lehet, hogy ez csak a kezdetlegességnek az oka. Gondolok itt erre, hogy például a lányokról csak egyetlen egy darab fénykép jelenik meg, és semmiféle bemutatkozás, vagy pedig portré, szóval ezt egy picit hiányolom onnan. Már pedig akkor a lányokról sokkal több információ kellene, hogy jobban megismerjük őket. Hát szerintem mindenképpen kellene valamiféle bemutatkozás, ami mondjuk úgy szerintem szükséges. Értem ez azt, hogy esetleg mozgóképek, vagy egy rendes portré, tehát egy fél oldal róluk, amit olvasni lehet, hogy honnan érkezett a lány, mik a hobbiai, tehát egyetem magáról, hogy meséljen legalább egy fél oldal keretében. Ez hozzátartozik egy szépségkirálynőhöz, hogy egyébként a magánéletében milyen, vagy hogy egyéb tulajdonságai milyenek, nem csak a fotója? Hát szerintem a kisugárzását ez alapozza meg, szóval egy fénykép nem sok mindent tud elárulni, mert lehet csinálni kislányos képet, bombázóról képet, és az igazából nem árulja el, hogy a lány milyen. És ezzel szemben viszont, amikor megnéztük a magyar homepage-et, kellemesen csalódtam, mert igaz, hogy egyszerűbb módon lett megoldva, de mégis precízebb. Tehát látszik rajta, hogy foglalkoztak vele, és és igazából nincsen csak úgy összedobálva sok jó dolog, hanem rendszerben van rakva, és nekem ez nagyon tetszett. Sőt, tehát ugye együtt néztük meg ezt a honlapot, és a németországi oldal, amely ugye helyet adott az internetes világ szépségverseny választásnak, ott rengeteg reklám van, szóval ott özönnével voltak a különböző ilyen reklámcsíkok és feliratok, ami egy kicsit így elnyomta a szépségkirálynő választást. Hát igen, szóval ez körülbelül úgy nézett ki, hogy bár biztosan a hallgatók ezt látták is már, de szóval nekem az nem tetszett, hogy volt egy lánynak a fénykép, és akkor utána rögtön 25 ilyen reklámlogó, így egymás mellett, semmiféle rendszer vagy egyáltalán, csak úgy oda voltak téve. De éppen ezért mondtam, hogy talán ez szerintem később fejlődni fog, mert hogy ez még most indul be, tehát első második. Valami jót találtál azért ezen a honlapon? Igen, viszont az tetszett, hogy a verseny lezajlása ez végig volt kísérve, tehát pontról pontra meg lehet találni, hogy mi hány órakor zajlott, és nagyon érdekes dolog volt a végén, ami engem nagyon-nagyon megihletett, hogy ez a chat, úgynevezett chat program, ez a verseny utáni csevegésről szól, tehát így az ember több tízezer magával meg tudja beszélni, hogy neki most melyik nem tetszett, vagy melyik nem, és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Én elmondom a hallgatóknak a címet, ahol megnézhetik ezt az oldalt, www.missgermany, tehát missgermany.cmsonline.de, itt lehet megnézni a Miss Internet World világ szépeit az interneten. És van egy vendégünk, ugye, Ági? Így van. Ki ő? Ő Nagy Ima, a magyarországi Miss Internet World, tehát Miss Internet World Hungary, jól mondom? Miss Internet Hungary. Akiről tudni kell azt is, hogy az internetes világ szépségverseny, vagy szépségkirálynő választáson a harmadik lettél. Igen. Trierben zajlott le ez az ünnepség, és ott lettél a harmadik. Pontosan. És az előzőkhöz hogy fűzzek hozzá valamint, hogy a magyar és a német internetes verseny között tényleg nagy különbségek voltak, de Magyarországon igaz három fotó jelent meg rólunk, tehát volt portré is, fürdőruhás, esti ruhás is, azt hiszem. Hát róla például egy fürdőruhást láttunk a német oldalon. Igen, de ott csak egy fotó jelent meg. Viszont a szavazásban is volt különbség. Ugyanis Magyarországon az interneten keresztül lehetett pontozni a lányokat, és az alapján bejutott első három, jut tovább a döntőbe. Trierben viszont úgy volt, hogy élőben szavaztak ránk. Tehát meg lehetett minket nézni az interneten, és szavazni is lehetett, de ez független volt attól, amit végül is Trierben döntöttek a zsűri tagjai. Mert ott hogyan szavaztak a zsűri tagjai? Azt hiszem 10 vagy 12 személyből állt a zsűri, és hát ugye ez már végül is nem az interneten volt, hanem ahogy látták a lányokat, felvonultunk nemzeti ruhában, fürdőruhában és esti ruhában. Nemzeti ruhában? Igen. Felül piros, középen fehér. Nem, mindenkinek a régi, korabeli nemzeti. Nekem ilyen kis menyecske ruhám volt. Ez érdekes, mondom, hogy ez kevésbé virtuális, nem? Tehát, hogyha már oda kiállsz, és ezt fel kell vonulni a színpadon, akkor ez csalókább. Mondjuk, hogyha csak az interneten látod a lányokat, szóval ez azért ott... Persze, hogy csalóka, de az internetes része végül csak a bevezetője volt ennek a versenynek. Meg a befejezése, mert tehát lehetett látni az interneten keresztül a versenyt. De mondom, a szavazás végül is már helyben zajlott, és a zsűri választotta ki az elsőtöt, és aztán az elsőtte volt egy beszélgetés, és abból lett az első három. Neki azért kapuk fiókat. Ó, most sikerült meglepni, mert ezeket a dolgokat én igazából nem tudtam, szóval most már azért akkor elégedettem vagyok. És voltak-e valamilyen kellemetlen élményeit, hogyha erre egy picit mesél, mert ez engem nagyon érdekel. Hát természetesen, azt hiszem te is tudod, hogy milyen az, hogy kint lenni egy versenyen, mert hát kint voltál a Miss Universe világdöntőjén. Mi is két héttel előtte kimentünk, tehát volt egy felkészítés, voltak próbák, meg bevezették ezt az egész versenyt ott Németországban, tehát vittek minket mindenhova, egy csomó városban jártunk, gyönyörű éttermekben, szállodákban, szóval persze voltak jó dolgok, sőt, szinte az egész jó volt, ugyanis gyönyörű, tényleg gyönyörű ellátásban volt részünk, olyan ételeket és italokat ettem, amit még soha, meg mindenki nagyon kedves volt, szóval abszolút élveztem az egészet. És volt-e valami dolog, ami meglepett téged ott kint? Ami meglepett? Hát, nem is tudom. Szóval most így hirtelen nem tudom. Arra gondolok, hogy valamire számítottál, és akkor esetleg nem az jött be, szóval. Uh-huh. Kellemetlen meglepetéseim nem igazán voltak. A lányokkal kapcsolatban nem tudtam, hogy ki lesz az az öt, aki bejut az első ötbe, tehát ilyen szempontból se voltak kellemes vagy kellemetlen meglepetéseim, ugyanis mindegyik lány annyira más volt, ugye mindegyik lány más országból jött, más kultúrát, más stílust képviselt, hogy elég nehéz volt a választás. Tehát még én is nehezen választottam volna. Én végigjelveztem az egészet. És kötöttek-e barátságok odakint, és igen, akkor tartod el velük a kapcsolatot? Természetesen igen, nagyon kedves lányok voltak. Nagyon jó barátságba kerültem a holland lányjal, a perui lányjal. Akivel azóta is e-mailben tartjátok a kapcsolatot? Fogok írni nekik, de még nem írtam, hát két napja, három napja jöttem haza, most én pihenek. De megvannak az e-mail címek, meg a normális címek. A szlovák lányjal is fogok levelezni, szóval... Oda ki is ugorhatsz. Igen. Perúba is. Hát oda már kevésbé. Meg elég sok lány él Németországban. A tunézi, a kolumbiai, az afrikai lány mind kint élnek Németországban, tehát oda is akármikor végül is kimehetek. Mondták is, hogy bármikor, ha akarok, menjek. Szóval nagyon nincs a rivalizálás? Nincs egymásra szerde szemmel. Abszolút nem. Egyébként az afrikai lányról tudni kell, hogy Ostfarika álnéven szerepel a honpéz az ország neve. Sokáig gondolkoztunk, hogy Kelet-Farika mi lehet, de esetben nagyon jó pofa. Egyébként ő Ruandából jött, de Észt-Afrikát képviseli. Hölgyek, köszönöm szépen, hogyha van kedvetek, maradjatok még itt, mert azért a műsor még tart jó 3-4 órán keresztül. De folytassuk az exkluzív vendégek sorát, mert nemrégiben hazánkban járt egy kosaras küllemű amerikai hálózati szakértő, Michael Bryant, a Novell fejlett szolgáltatások termékcsoportjának vezetője, vagy micsoda ő? Igen, ő marketing vezető volt, ez meg is látszott ezen az úriemberen, ugyanis inkább Michael Jordanre hasonlított, mint egy ilyen rendszermérnökre. A technika ördögének köszönhetően a vele készült interjú az valahol, nem tudom én hol van. Minden esetre azért gyorsan elmondanám, hogy miről is beszélgettünk. Én arra voltam kíváncsi, hogy a Novellben hogyan tesztelik a hatalmas hálózatokon futni képes hálózati szoftvereket, hiszen azt állítják magukról, hogy 1000-2000 számítógépet is kiszolgálnak ezek a hálózatok. Épp ezért megkérdeztem, hogy hogyan szimulálnak például egy földrengést, vagy egy katasztrófát. Ő azt mondta, hogy hát a legegyszerűbb módszer az, hogy lekapcsolják a főkapcsolót, de ez bizonyos esetekben nem elég, hiszen a szimulációt arra is ki kell terjeszteni, amikor a számítógépen belül történik a hiba. Így van egy ember... Semmi, azért én elképzelem Michael Jordant, amint kaján videóra lekapcsolja a főkapcsolót. Nagyon jó, Brian, nem? Brian, igen, csak hát Jordanhez hasonlított. Igen, elég hasonlított. Egyébként mondta, hogy van egy ember a Novellen belül, több ember azzal foglalkozik, hogy a nyitott házú számítógépek mellett megy a tesztelés közben, és a megfelelő pillanatban benyúl egy ilyen nagy ollóval, és így elnyírja a zsinórokat benne. Ez egy nagyon érdekes és poénos dolognak találtam, mondtam, hogy szívesen megnézném ezt. És a földrengést hogy szimulálják rá, ezek ütelmesen a számítógépeket? Nem, azt mondta, hogy bármennyire is szép ilyen szervizdepót épített a Novell valahol Kaliforniában, mondta a város nevét, de ott minden város Santának, vagy Mónikának, meg ilyeneknek hívnak. Egyeseket Santa Mónikának. Igen, például többek között, hogy itt található egy olyan hálózat, amiben 2000 szerver van, tehát csak szerverből van 2000, és itt minden egyes géphez jut elvileg egy teszter, tehát a Novellnek van tulajdonképpen a legnagyobb egyfőre eső teszter mennyisége a számítástechnikai cégek világában, és hát ők bizony úgy szimulálják, hogy vannak olyan szoftverek, amelyeket elindítanak, és ezek mindenféle rendszerleállásokat, vírusokat és egyéb dolgokat hoznak létre, és ezt ugyanúgy egymással kommunikálnak. Tehát kvázi működik egy 2000 számítógépes rendszer, amit ezek az emberek működtetnek, és parancsba kapják, hogy most le kell fagyasztani, tönkre kell tenni, fel kell robbantani, bele kell önteni a kávét, és ilyen dolgokat. Én mondtam is, hogy szívesen elmennék teszternek, mert ez nekem nagyon szimpatikus ez a dolog. Könnyen megy. Így van. A másik, ami nagyon fontos kérdés volt, hogy a Novell borzasztó módon ugye arra koncentrál, hogy nagy cégekkel lépjen kapcsolatba, de Michael elmondta, hogy most már majdnem házasságot mondtam, uramisten, tehát hogy az otthoni hálózatokban is meg fog jelenni, ahogy az internet terjed, ez a világcég is erre felé mozdul, tehát nem sokára ezzel a névvel találkozni fogunk az otthoni terminálunkon is. Ez itt a Petőfi Rádió és benne a Modem Idők, egy kis zenét hallgatunk és utána fanyalogni fogunk. I am a Kicsit elkanyarodunk a számítógépektől, hiszen a bankkártyákról beszélünk. Általán kevesen tudják, hogy meglepő módon a bankautomaták belsejében is személyi számítógépek működnek. Sőt, ezeket a gépeket is hálózatba kapcsolták. Így lehet az, hogy amikor a kártyánkról pénzt veszünk fel, akkor egyből tudja az ország vagy akár a világ túlsó felén levő automata is az egyenleget. Következik a Fanyalgó Kis János gondolataival. Kártyajátékok. Magyarország átlépte a csekk korszakot. Legalábbis ezt hirdetik a bankárok, és ezt mondják adóügyi szaglászaink, amikor a készpénzt számjözni akarják a magyar gazdaságból. Az Alkotmánybíróság szerencsére másként döntött. De ezek a folyamatok több technikai és etikai kérdést vetnek fel, amit érdekes a nagy halleluja mellett végig gondolni. Az egyik. A hitelkártya fizetésnek itthon a technikai feltételei már megteremtődtek. Úton útfélen megvannak a lehúzók, a hitelkártya terminálok. Kialakult az a két hitelkártya típus, amely szinte mindenütt használható. Arról azonban nem szól a fáma, hogy ezek köszönő viszonyban sincsenek megfelelő nyugati kártyatestvéreikkel. A fejlődésnek azon korai stádiumát tükrözik, ami a meglevő pénzügyi szolgáltatások világában általában a gyerekeknek jár ki, azért, hogy megtanulja a pénzzel való garázdálkodást. Nincsenek meg azok a garanciák, amelyek az ügyfélet védenék. Ha ellopják a kártyáját, nem csak a poklokat kell megjárnia, hanem retteghet, mikor, ki és mit terhel rá. A bejelentés után egy adott ideig ugyanis neki kell viselnie a terheket. Miként alig van védettsége a tisztességtelen kereskedők, a többszörös fizetést lehúzók ellen. A reklamációs folyamat bonyolult, a 24 órás segítség ritka, mint a fehér holló. A hazai internetes fizetés feltételei sem kiforrottak, a bankok félnek és rettegnek. A másikra várnak, arra a másikra, aki talán sosem jön el. Talán majd, ha belépünk az európai közösségbe. Minden esetre a dolog külföldre viszonylag megbízhatóan működik. S ha az ember nincs észnél, akkor a különben kifogástalan üzlet megbukik a magyar vám és pénzügyi őrség apparátusán, a nem világpiackonform vám és ügyviteli rendelkezések tengerében, az engedélyek, a kvóták világában és a kiszolgáltató hivatali mentalitás útvesztőjében. S a hitelkártya még egy dolgot hoz magával. Rendszeres használatával az ember mindent kiad magáról. A bank, ahova befutnak a számla lehívások, mindent tud az emberről. Egy olyan bankrendszer, ahol lassan már az adóhivatalnak kell igazolnia azt, hogy én vagyonos ember vagyok. Ahhoz, hogy hitelt kaphassak, hogy bármit is csinálhassak. Ott ez veszélyes. Ha pedig vagyonos vagyok, akkor miért is fordulnék a bankokhoz hitelért? Egy olyan bankrendszerben, ahova a hatóság bármikor, bármilyen adatért fordulhat, természetesen a törvényesség nevében, a tisztességes adózópolgárok védelmében, ez minden esetre érdekes dolog. Csak azt soha senki nem gondolja végig, mi ennek a következménye. A bankkártyák esetében nem csak a rossz feltételek azok, amik az életet megkeserítik. A személyi azonosító kódot, a PIN-t, a bank adja. Egy-két kivételtől eltekintve ez nem változtatható meg. Pedig a biztonságnak elengedhetetlen feltétele lenne, hogy mindenki úgy írja át, hogy ne kelljen azt felírnia, meg tudja jegyezni. Minthogy az is simán a pénzügyi kultúránk hiányára val, hogy a bankautomaták nagy része utcán, jól belátható helyen van. Nem úgy, mint a nyugati világban, bankfiókok zárható előterében, ahol kamerák védik az embert, ahova csak bankkártyával lehet belépni, és ahol többé-kevésbé egy-két embernél több sosem tartózkodik. Nem is olyan régen beszéltem egy jogásszal. Az illető nagyon hosszú államigazgatási gyakorlat után ment a közelmúltban nyugdíjban. Ő mondta: nem azért küzdök a gyanúsítottak és a bűnözők jogaiért, mert sajnálom őket, megérdemlik a sorsukat, hanem azért küzdök, mert bármikor bármelyikünk kerülhet abba a helyzetbe, hogy a hatóság éppen vele akar eredményt produkálni, statisztikát javítani. És akkor jön jól az a jogi garancia, ami körülbástyázza a vele szemben eljárókat. Itthon úgy tűnik, a bankoknak mindent szabad, és a hatóságoknak is. Addig pedig nem igen fog elterjedni általánosan az élet minden területén a hitelkártya. Félünk tőle, pedig sokszor jól jönne. Kis János fanyalgott az előbb a modem időkben, és itt sorra gyűltek a sztorik a bankkártyákkal kapcsolatban. Ki kezdi? Igen, mert nyilvánvalóan mindannyiunknak egyre több és több bankkártyája alakul a farzsebében. Neked például hány van? Nekem van 3, a negyediket nemrég adtam vissza, mert elfelejtettem a PIN kódját, és úgyse volt rá semmi szükségem. Na, mindenesetre a sok bankkártyám az egyik, az tényleg elveszett, ellopták, vagy valami történt vele. És ugye említetted is, hogy egy darabig kénytelen az ügyfél vállalni a felelősségét ennek, hogy most nincsen bankkártyám. Tehát, hogyha valaki az elvesztés után 2 nappal mondjuk elkezd költeni a bankkártyámról valamennyi pénzt, azért én vagyok a felelős, nem a bank. Nem tudom, mennyi az a határidő, azt hiszem 2 vagy 3 nap, az 72 óra. 72 ez mindenhol óra. Így van? Ez magyar specialitás, pontosabban én úgy szoktam mondani, hogy kelet-nyugat-európai specialitás, vagy keleti specialitás, ugyanis a volt szocialista országokban ilyen vagy még ennél erősebb gyakorlat van. A nyugati oldalon ott gyakorlatilag különböző biztosítási konstrukciók léteznek. Magyarországon egyetlen egy bank csinálja ezt, ami 0 másodperccel a bejelentés utántól a kárért felel, megpróbálja elintézni, megpróbálja valahogy behajtani a pénzt, de mindenképpen az ügyfél nem károsodik. Vannak az úgynevezett lenyúlások, ezt Olaszországba, Törökországba, és sajnos újabban már néhány magyar boltba is művelik. A lenyúlás az azt jelenti, hogy én fizetek egyszer egy hitelkártyával, mondjuk egy köpködő étterembe, elviszik a hitelkártyámat, majd utána megjelennek, és aláírok egy darab számlát, de ők lehúzzák még 3-szor, és ezt 4-5 nap eltéréssel benyújtják. Ez a klasszikus eset. Ez a klasszikus eset, ennek a különböző módosított verziója, amikor megbarkácsolják a terminált, és a terminál emlékszik rá. Na most ezt úgy hívja a magyar bankszakma, hogy duplázás. Van olyan bank, aki ezt elismeri szó nélkül, és ilyenkor sajnos a bankára, de elég hosszú idő múlva jut az ember a pénzéhez. Van olyan bank, aki nem csinál semmit, és nem hajlandó a fülebotját sem mozdítani. Nekem az jutott erről eszembe, ahogy hallottam ezt a jegyzetet, hogy, vagy ezt a fanyalgást, hogy milyen érdekes az, hogy a bankkártyák igazolnak minket, vagy mi vagyunk a bankkártyánk, vagy már ez így össze is folyik, hogy azonosít bennünket. Igen, volt egy filozófus, és bement a bankba, és akkor mondta, hogy hát ő szeretné kivenni a betét, sérül adja a pénzt, és akkor mondta neki a nő, hogy ő hát akkor így adja a szemét, igazolja magát. És akkor a filozófus ahelyett, hogy előhúzta volna a szemét, kivette a tükröt, belenézett a tükörbe, és azt mondta, hogy én vagyok. Ennyire elkeserítő már, nem tudom, amikor partra szállt Harmadik György, és akkor így oda ment hozzá a Parasztbács, és azt mondta, vagy azt mondta a Parasztbácsnak, hogy lovat alám, akkor senki nem kételkedett benne, hogy ő a Harmadik György, és neki valóban egy lóra van szüksége. Ha ma oda mennék, és azt mondanák, hogy én vagyok a, nem tudom, Bill Clinton, hát senki nem hinne nekem, hogy én vagyok. Tehát, hogy ez már így nekinek egy kicsit félelmetes méreteket kezd ölteni, hogy mennyire a kártyám meg a személyim határoz meg engem. Annak idején volt egy nóta, ami nagyon népszerű volt a személyigazolványra, és annak a főmondani valója az volt, hogy a személyigazolvány az az okmány, amely igazolja, hogy azonos vagyok önmagammal. Bródi János, én sőt, A4385-223. Kis Jánost egyébként eddig szakíróként ismertük meg a modem időkben, de kevesebben tudják, hogy már immár 15 éve üzemeltet egy elektronikus szolgáltatást, aminek Virnet a neve. Ezen régebben vírusellenes programok, szoftverek, rendszerek voltak. Most kikerült a Virnet az internetre. Megváltozott, vagy hasonló még ez az arculat? Abszolút mértékben megváltozott. Megpróbálok most már önmagam lenni. A Virnet 15 évig megpróbált a felhasználóknak segíteni különböző antivírus programokkal, csak a modern világban sajnos a szerzői jog szigorodása és a különböző feltételek szigorodása nem teszi már lehetővé, hogy az ember szoftverekkel szolgáljon, mert biztos, hogy valaki bepereli vagy beleköt. Azt hittem, hogy kivesztek a vírusok. Nem, vírusok azok jócskán van, csak annyira elkommercializálódott a szakma, tehát nincsenek jó minőségű használható szabad antivírus szoftverek, sőt, akiknek viszonylag szabadon használható az antivírus szoftver, az is megtiltja, hogy más rendszerekre föltegyék. Úgyhogy az eredeti kicsit filoszvalómat próbáltam adni, és megpróbáltam egy olyan portal of internetet, tehát egy internetkaput készíteni. Egy olyan internetkaput, ahol az ember elindul, magyarul indul el, magyar nyelven, vagy két nyelven, mert vannak olyan ágai is, ahol két nyelvű a rendszer. És utána egyik pillanatra a másikra azt veszi észre, amikor barangol ebbe az útvesztőbe, hogy jé, a rendszer nyelve megváltozott, mert akkor már régen nem ott van a Virnetben, hanem az internetnek a sajátosságait, a linkeket kihasználva kijut a nagyvilágba. Mondj azért egy-két témát, hogy mit találhatunk. Furcsa témákat választottam, most töltöm fel, és tévén, hogy ez egy self-made man rendszer, tehát saját magamra vagyok utalva. Először is fölvittem a keresőgépeket, amik elérhetőek és használhatóak linkként, illetve direkt elérésként. De egyéb témák is vannak érdekesek. Nyár révén elég sok vizes téma van fönt. Fönn van a légzőkészülékek története, fönn van a fürdőruha története. Most készült el néhány cégnek a magyar nyelvű homepage térképe. Nagy számítástechnikai cégekről van szó, hogy az sem maradjon ki. Nagyon szép helyek a világon, a különböző könnyű buvárhelyek, Maldív, Kurkao szigete, erről készült egy ismertetés, szintén ki lehet menni utána a területre, tehát az ottani helyeket végignézni. Elkészült egy összeállítás a különböző úgynevezett áltudományos területekről, tehát UFO és parapszichológia. Sikerült aktualizálni a világnak a titkos társaságok az interneten című témámat, ami a különböző szabadkőműves társaságoktól a legvadabb, ilyen különleges titkos társaságokig összefoglalja a dolgokat. Készek a vallási oldalak, amik a nagyvilág vallásoknak a homepage-eire vezetik el az embert. De ezen kívül minden téma iránt nyitott vagyok, ami vagy felhasználói javaslatként jön be, vagy nekem a több CD-s kincses bányámból előkerül. Ha vége lesz a műsornak, akkor felkeressük a honlapot. www.virnet.org. Tehát http www.virnet.org. Ez itt a Modem Idők, 10:30 van. Egy hónap múlva kezdődik a Microsoft elleni antitrust per. Amiről egészen konkrétan szó van, az az internet böngésző, azaz az interneten szörfözőknek felületet nyújtó programocska belekerült az operációs rendszerbe. Ezután Dragon György debütál, mint szintizenész. Folytatjuk a szoftverhonosításról készített összeállításunkat, avagy lesz-e a fájlnak magyar megfelelője. Szavaknak nincs egyértelmű megfelelőjük, legfeljebb van jó, vagy jobb, vagy szerencsésebb, vagy egyszerűen teli találat, mint ahogy a súgó is az volt, hiszen az a helpnek annyira jó fordítása, négybetűs, rövid, érthető, és működik mindenki számára. Jelentkezik a CD-zsóki és az informárovatunk, és közben hallhatnak a József Attila CD-romról. Továbbra is tartsanak velünk! A PER sokan így emlegetik a világ egyik legnagyobb szoftvercége, a Microsoft ellen tavaly decemberben elindított eljárást, amelyben antitrust vádakkal illették Bill Gates vállalatát. Miután a PER-en kívüli megegyezés lehetősége a nyár elején befutcsolt, ezért szeptemberben az amerikai igazságügyi minisztérium megindítja a hivatalos eljárást. Lengyel Roland és Bódi Zoltán összeállítása következik. Elsőként most akkor hallgassuk meg Reisz Attilát, a Microsoft Magyarország képviseletében. Arról kérdeztem, hogy emlékezzünk egy kicsit vissza, hogy hogyan kezdődött ez az egész gigant antitrust néven elhíresült persorozat. A versenytársaink nyúltak sajnos ehhez az eszközhöz, hogy az igazsági minisztérium felhasználásával próbáljanak keresztbe tenni a Microsoftnak. Abban csúcsosodott ki, hogy a Microsoft a Windows 95-be, illetve később a Windows 98-ba is az operációs rendszer természetes fejlődéseként beleintegrálja a legújabb funkciókat, amiket egy operációs rendszernek el kell látnia. Amiről egészen konkrétan szó van, az az internet böngésző, azaz az interneten szörfözőknek felületet nyújtó programocska belekerült az operációs rendszerbe. Itt mondhatnék más példákat is, például a Notepad, a legegyszerűbb kis szövegszerkesztő, ami elején volt önálló alkalmazás, aztán belekerült. A lemez töredezettségmentesítő, ugyanilyen példa, a vírusfigyelő rendszer, ami volt a DOS-ban. Tehát ez abszolút nem kirívó eset, de azt mondhatták a versenytársak, hogy kiszorul a többi. Ők ugye pénzért adták a maguk böngészőjét, a Windows 95-ben és a Windows 98-ban pedig ugye ingyenesen a program részeként benne van. Gondolom, hogy ez volt az, amin kiakadtak. Ők így fogalmaznak, azonban ezt nem nevezzük külön programnak. Ugyanúgy, ahogy a file manager, illetve most már az intéző is benne van az operációs rendszerbe, szerintünk az információhoz való hozzáférés az az operációs rendszer dolga. Ez egyébként benne van máshol is, tehát Unix operációs rendszereknek is helyenként része a böngésző, hogyha megnézzük a Macintosh operációs rendszereket, azoknak is része a böngésző. Tehát ez azért eléggé furcsa, hogyha az ember egy picit belegondol, hogy miért csak a Microsoft ellen van ez a feljelentés, amikor minden más operációs rendszerben is benne van a böngésző. Ez a dolog a tavalyi év végén csúcsosodott ki először, amikor is elkezdték vizsgálni a Microsoft szerződéseit a PC gyártókkal, amely szerződésben benne volt az, hogy a Microsoft kötelezi gyakorlatilag a hardware gyártókat, hogy az operációs rendszer részeként az Internet Explorer-t is tegyék föl a számítógépeikre. Ebből nem igazán született ítélet, a Microsoft saját belátásának köszönhetően azt mondta, hogy rendben van, bár nincs ítélet, azért a Microsoft megváltoztatja a szerződéseket, és lehetőséget ad az OEM-eknek arra, hogyha akarják, fölrakják az Internet Explorer-t, ha nem akarják, nem rakják föl. Ez történt tavaly év végén. Idejének az elején kezdődött igazából az igazságügyi minisztérium, amikor már trust ellenes vádak alapján kezdődik vizsgálat a Microsoft ellen. Közben nem is olyan régen volt egy érdekes döntés, amikor egy felelviteli bíróság úgy döntött, hogy a Microsoftnak igenis joga van ahhoz, hogy a hardware gyártókat kötelezze arra, hogy az operációs rendszert teljes egészében tegyék fel a számítógépeikre, ami azt jelenti, hogy az Internet Explorer-t is telepíteniük kell. Tehát most már van egy érvényes bírósági döntés. Egyébként érdekes, hogy bár tavaly úgy döntöttünk, hogy felajánljuk a Internet Explorer nélküli Windows 95-öt a hardware gyártóknak, nem éltek ezzel a lehetőséggel a hardware gyártók. Ez az, ahol most áll az ügy. A következő lépés a szeptember 8-án lesz egy igazságügyminisztériumi meghallgatás, amikor a Microsoft előadja a saját álláspontját. Annak mi lesz a kimenetele majd szeptemberben. És akkor is lesz modemidők, úgyhogy majd beszámolunk róla várhatólag. Egyébként a múltkori adásban szó volt róla, hogy 100 napra vállalja a Microsoft, hogy elkészíti a magyar nyelvi verziót, ebben benne lesz az Internet Explorer, a Windows 98-ban, az IFAB-on már állítólag kapni lehet. Illetve visszautalnék, Reisz Attila elmondta nekem, hogy itt a magyar hardware gyártók szinte kivétel nélkül úgy döntöttek, hogy az Explorer-t telepítik a gépeikre alapértelmezésben. És akkor most jött el az ideje annak, hogy meghallgassuk az ellentétes oldalnak a véleményét, vagyis a Netscape társaságnak a véleményét erről a vitáról, vagy jogi helyzetről, nem is tudjuk pontosan, hogy miről van szó. De ez csak a másik oldalnak az egyik része, mert itt a PERT az Amerikai Igazságügyi Minisztérium indította, annak hatására, hogy a Netscape böngészői háttérbe került, hátrányos helyzetbe került. Ezt mindjárt tisztázzuk, hogy hogy is néz ki ez a eléggé szövevényesnek tűnő ügy manapság. Adásunk előtt nem sokkal értem el Szüres Patelt, aki a Netscape európai, kelet-európai, illetve a volt Szovjetunió területét felügyelő területi igazgatója. Éppen két tárgyalás közben kaptam őt el a kocsiában egy gyors telefoninterjúra. Meddig van hatásköre egy nyelvésznek a számítástechnikai programok, a szoftverek magyarításában? Ez egy igazi fordítás. Na ez lesz az, amiről majd beszélünk nem sokára itt a modem időkben, egy rövid kis előzetese volt Bódi Zoltán összeállításának, de persze mindjárt meghallgatjuk azt, hogy a Netscape vezetője mit mondott, hogy is hívják, őt nem tudtam megegyezni. Egy indiai úriemberről van szó, Szüres Patel a pontos, helyes kiejtése ennek a névnek, és hát ő az, akit tényleg adásunk előtt, tényleg a kocsiából faxolt, hogy engedjét kérjen az Egyesült Államokbeli Netscape központtól erre az interjúra, és közben még a faxon megkapta azt is, hogy mi lesz a hivatalos statement, a nyilatkozat, amit neki itt mindenképpen el kell mondania, mert hát azt mondja, hogy hát nem úgy mennek a dolgok itt, hogy őt fölhívják, és akkor egyszer csak nyilatkozik, és elmondja a saját véleményed. Ez egy elég nagy cég ahhoz, hogy mindent egyeztessenek egymással. Az első kérdésemben arra voltam kíváncsi, hogy miért pontosan a Netscape és pontosan a Microsoft között robbant ki ez a vita. Okay. First of all, it's not really a debate. A Szüres Patel rögtön azt mondta erre az első kérdésre, hogy ez nem vita, ne nevezzük vitának ezt a dolgot. Ez egy jogi helyzet, amelyik az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és a Microsoft között van. A vitákat csak kívülről generálták, az újságírók, a sajtó, meg a különböző outsiderek. Ez nem vita, ez egy komoly jogi helyzet. Ezután arra felé mentünk, hogy miért a Netscape, pontosan mi is a Netscape cégnek a hivatalos véleménye erről a vitáról, hogy indult el ez az egész dolog. Azt mondja Szüres Patel, hogy szokták mondani, hogy a felhasználók általában a Microsoftnak a böngésző programját használják, és tulajdonképpen az az ő céljuk, mármint a Netscape célja, hogy legális választási lehetőséget kínáljanak a vásárlónak és a felhasználóknak. Nem ők kezdték. Nem ők szálltak bele ebbe a jogi vitába, ez valahonnan kívülről kezdődött, és a kormány is úgy ítélte meg, hogy a Microsoftnak a marketing politikája nem tiszta, és ezt az igazságügyminisztériumnak meg kell vizsgálnia. És mindenképpen a Netscape egy tiszta jogi helyzetre akar jutni. Hozzátették, hogy hivatalos vélemény az a cég részéről, a Netscape részéről, hogy bevételt veszítettek. Nincsen bevétel itt most a böngésző programjaikból, és éppen ezért teljes mértékben meg kellett változtatni az elmúlt fél évben a marketing politikájukat, és ezek után az volt az eredeti tervük, hogy a Netscape navigátort és a kommunikátort valahogy összekapcsolják, és így fogják piacra dobni, de ez elszállt a Microsoft miatt, és most ezt server programként kényszerenek terjeszteni, tehát ebből nincsen bevételük. Lényeg a lényeg, hogy egy egészen másfajta területre kell koncentrálniuk, mégpedig az az internetes üzlet. Az ő tervük az, hogy egy NetCenter nevű programcsomagot dolgoznak ki, amelynek az a lényege, hogy hozzájuttatják a felhasználókat ahhoz, hogy közel

meleg idő lesz, és nem tudom én hány fok, bár most este van, úgyhogy erre nem most kellemes hűvös van, és kellemesen szép csillagok lehetnek fönt az égen. Minden esetre meteorológiában nem sikerült karriert befutnom ezzel a szerzeménnyel. Már mondtál a rádióban időjárás jelentést. Rádióban már mondtam időjárás jelentést, sőt még Bálint Antóniához is hasonlítottam magam. Bár most itt csak sápadozom, ugye Nagy Ági mellett ülve, hát nincs van mitenem. Miért. Így van. Egyébként nagyon érdekes, hogy a következő szerzemény, amiből egy rövid szösszenetet fogunk mutatni, a Bigyó címet viseli. Hogy találtad ki ezeket a címeket? Nagyon egyszerű volt, amikor éjjel 2:30 tájban vettem fel ezeket a dalokat a számítógépemre, akkor körülbelül a kreativitásom olyan szinten volt, hogy amikor megkérdezte a szoftver, hogy milyen nevet adjon ezeknek, akkor nem volt egyszerűen energiám arra, hogy bármit kitaláljak, így az akármi Bigyó, Izé, Töcsmöröcs, Ripityom és hasonló nevek is megtalálhatóak. És ez a végleges változat most. Nem, erről szól is, például a Thursday-nek az eredeti címe az a Just a Thursday, vagy például ugyanezen a lemezen található egy SWK nevű szerzemény, ami egy hölgy neve után íródott, akit Édes Katalinnak hívnak, tehát az SW, gyengébbek kedvére elmondanám a Sweet, ugye édes. Tehát amit minden értik. Honosították ezt az egészet. Ugye értik. Tehát akkor most hallgassuk utoljára a Bigyó című szerzeményt. Dragon Gyöngyöltől. Dragon György muzsikáját reméljük, hogy hallani fogjuk még itt a modern időkben. És még itt van velünk a stúdióban Nagy Ágnes, aki, rosszul mondtam a műsor elején, nem a tavalyi, hanem az idei Miss Universe Hungary győztese. Most már jól mondtam, ugye? Igen, köszönöm szépen. És egy ünnepélyes pillanat következik, mert hogy Dragon György éppen dedikálja a lemezét és átadja Nagy Ágnesnek. Miközben folytassuk a műsorunkat azzal az összeállítással, amit a múltkor elkezdtünk, a szoftver honosításról készített riportot Bódi Zoltán. Eddig van hatásköre egy nyelvésznek a számítástechnikai programok, a szoftverek magyarításában. Ez egy igazi fordítói tevékenység. Prószéki Gábor, matematikus nyelvész. Azzal a speciális különbséggel, hogy egy átlagos fordító viszonylag szabad. Míg mondjuk egy számítógépes környezetben fordító ember olyan dolgok is határolhatnak, hogy mondjuk egy szó nem lehet 5 betűnél hosszabb. Ez ma már nem mindig van így, de el kell férjen ugyanazon a helyen, ahol az eredeti szó állt, és hát azért azt mondhatjuk, hogy átlagosan az angol szavak azok rövidebbek, mint a magyarok. Soha nem a fordítás minőségével volt a baj Magyarországon, hanem a karakterkezelési problémákkal. A magyar nyelv az más karaktereket használ, mint az amerikai vagy akár a nyugat-európai nyelvek. Például ékezetek. Így van, az ékezetek miatt is. Ennek az ábrázolásához másfajta úgynevezett kódlapokra vagy karakterkészletekre van szükség a Windows alatt vagy a számítógépes rendszerek alatt, és rengeteg kompatibilitási probléma adódhat a különböző kódlapok használata vagy különböző karakterkészletek használatából. Ha ilyen jól illeszkednek az angol kifejezések ezekhez a programokhoz, akkor egyáltalán mi szükség van arra, hogy törje az agyát sok nyelvész és sok számítástechnikus, hogy kitaláljon helyettük nyögvenyelős vagy éppen nagyon jól működő magyar szakkifejezéseket? Azt hiszem, hogy minden érvet már sok éven keresztül elmondtak mások helyettünk, előttünk. Inkább általánosságban azt mondanám, hogy végül is azért mi magyarok vagyunk és magyar nyelven beszélünk. Egyszerűen rosszul esik bizonyos angol kifejezéseknek a használata, annak is, aki esetleg úgy érzi, hogy praktikus, szerencsésebb, ha mindent angolul használunk. A magyarítás az egy nagyon kifizetődő lépés, tudnélik. Az eladási statisztikák is azt mutatják, hogy az eladott szoftvereknek kb. 80, minimum 80% a a honosított magyar szoftverekből kerül ki, és hát valóban meg lehet tanulni az alapvető szókincset a szoftverkezeléshez, de hogyha bonyolultabb problémákba ütközik egy felhasználó, hibaüzenetek jelennek meg a képernyőn, vagy telepíteni kell, vagy valamilyen komplexebb feladatot akar végrehajtani esetleg a súgó segítségével, akkor ott nem elég ez az 50-100 szavas szókincs. Milyen gyorsan követik egymást a magyarítások? Mindig az erőforrások szabályozzák. Általában a legfontosabb nyugat-európai nyelvek következnek az amerikai után. A német általában napokkal, 2-3 nappal az amerikai után már elkészül. Aztán következik a francia, a spanyol, az olasz és így tovább. Hát mi valahol a vége felé járunk, lévén a magyar az egy viszonylag kis piac Európában. Hát ez is piaci alapokkal nyugszik, hogy milyen gyorsan követjük? Hogyne. Hát valahogyan rangsorolni kell, és erre az objektív mérőszám az, hogy mennyit tudunk eladni egy adott szoftverből. És ez alapján a magyar általában olyan 2-3 hónappal követi az angol terméket. Szempont-e az, hogy egységes legyen a magyarított számítástechnikai szaknyelv, vagy pedig ahány program, annyiféle önálló belső magyar nyelvi rendszer? Hát amikor indult a magyarítás, akkor már az is nagyon nagy számnak számított, hogy valaki magyar menüvel vagy magyar számítástechnikai szavakkal találkozik. Nyilvánvalóan induláskor nem ért el senki arra, hogy egységesen gondolkozzék, örült annak, hogy a saját szavait megtalálta magyarul. Mondjuk a Windows szoftverek körében kialakult egy egységes szóhasználat, nyilván itt a Microsoft mint nyomaték az a háttérben nagyon is érződött, hogy egységesen kell fordítani, hiszen az összes szoftverének, amit ő Magyarországra hoz, nagyon nagy baj volna, ha különböző módon neveznék ugyanazokat a fogalmakat. De mondjuk egy másik világban, a Macintosén, ami a Microsoft szoftverekhez korábban semmilyen módon nem kapcsolódott, kialakult szintén egy magyar szóhasználat. Igen ám, de megjelentek a Microsoft szoftverek a Macintoson, sőt, hát ma már egyre szorosabb a kapcsolat, és nagy kérdés, hogy kinek van igaza. Hát nyilván ilyen kérdésre választ nem lehet adni, hogy X-nek vagy Y-nak, de például az a szó, hogy clipboard, ami a Windows-os környezetben már teljesen egyértelműen vágólap, jelezvén azt az ideiglenes tárolót, amire ideig óráig rátesz az ember bizonyos információt, aztán elviszi onnan, vagy letörli. Ugyanez tűtáblaként jelentkezett a Macintoson, ami egész más fogalom, jelezvén, hogy a kis cetlimet oda fölnyomom arra a parafalapra, és az is valami fogalmilag, vagy hangulatilag megfelelt annak, hogy az csak olyan ideiglenes információt tároló. Itt van egy hallgatólagos megegyezés minden szoftvergyártó között, hogy megpróbálunk egységes nyelvezetet kialakítani. Példának tudnám fölhozni a Windows 95 esetét, ami egy drámai váltás volt a korábbi Windowshoz képest, és rengeteg új szakszó is megjelent. Az egyik szó, amin nagyon sokat rágódtunk, az a folder elnevezés. Ugye Windows 3.1-ben bizonyára tudják a hallgatók is, hogy direktorinak, könyvtárnak hívtuk a könyvtárt. A Windows 95-től kezdve azonban a foldernek nevezzük. A nyelvészekkel és szakértőkkel egyeztetve egy nagyon találó szót találtunk ki, ez pedig a tasak volt. Azonban később a józanész, illetve a már meglévő Macintos hagyomány arra késztetett minket, hogy ezt végül is mappának nevezzük el. A szavaknak nincs egyértelmű megfelelőjük, legfeljebb van jó, vagy jobb, vagy szerencsésebb, vagy egyszerűen teli találat, mint ahogy a súgó is az volt, hiszen az a helpnek annyira jó fordítása, négy betűs, rövid, érthető, és működik mindenki számára, míg mondjuk ez a vágólap, tűtábla vita, ez csak úgy dönthető el, hogy az egyik cég erősebb, mint a másik. Lerágott sontnak mondják a problémát, de azért hadd kérdezzem meg az ön szakértő véleményét is arról, hogy a file az mikor lesz állomány, vagy már állománya a file, vagy lesz valami más neve a file-nak, ennek a gyönyörűen kimondható szónak. Igen, ez egy nagyon szép nyelvtörő. Ez tényleg egy olyan dilemma, hogy lehetne szépen magyarul mondani állománynak. Ennek ellenére nagyon sok felhasználó file említeni, bár ez nagyon csúnyának tűnik, hogyha leírjuk, van egy hatalmas praktikuma a dolognak, mégpedig az, hogy ugyanannyi karakterből áll, mint az angol. Az állomány az 8 karakterből áll, ami duplája a fájlnak, és sajnos a szoftver környezetben ez a kis apró túlnyúlás rengeteg, nem azt mondom, hogy elvi és áthidalhatatlan, de rengeteg praktikus problémához vezethet. Ez egy nagyon régi döntés, és soha nem mertük meghozni az utóbbi években a lépést, hogy ezen változtassunk, ugyanis hát elképzelhető, hogy ez milyen gyakori szó a szoftverekben. Igen. Akkor a Windows 98-on is marad a file. Abban is file marad, és ha csak ha csak nincsen valami igazán hathatós, valószínűleg ennél is maradunk. Vannak olyan szavak, amik teljesen köznyelviek, és valahogy bekerültek. Vannak ismét más szavak, amik meg nem nyerik meg ugyanezt a polgárjogot, és akkor vitatárgyát képezik hosszú távon keresztül. Nagyon nehéz megmondani az okokat. Rószéki Gábor nyelvész mellett az interjúban Barkóczi Miklóst hallottuk a Microsoft részéről, akit azért telefonon szólal meg, mert Dublinban értem utol, mert éppen a Windows 98 magyarításán dolgoznak. Nem sokára 11 óra van, úgyhogy a Modern Idők multimédiás hírei következnek a CD Zsoki rovatban Bódi Zoltántól. És két gyors hír, az egyik annyira nem aktuális, a másik viszont annyira aktuális, hogy még meg sem jelen. Szóval a József Attila életéről és összes verséről szóló CD-rom a Magyar Rádió kiadásában a költészet napjára jelent ugyan meg, de azt hiszem, hogy József Attila mindig aktuális és most is aktuális. Több mint 10 órányi hanganyag, minden versét elmondja valaki, található a CD-romon. Rengeteg tanulmány példa, tehát tökéletesen fel lehet készülni József Attilából, amit nagyon furcsának tartottam, hogy számomra nem volt érthető az, hogy mi alapján választották ki a hangarchívumból azt a rengeteg felvételt és vers interpretálást, amit azt mondtad, hogy az összes rajta van. Igen, de nem értem, hogy például a Dunánál című verset miért Latinovics Zoltán mondja, miért nem Mádi Szabó Gábor, és miért Mádi Szabó Gábor. Sikerült ez. Igen, sikerült kimondani. Mindegy, de ez tulajdonképpen teljesen szubjektív. Hát valahogy dönteni kellett, és kész. Kicsit visszamegyünk az időben, és még mindig az irodalom terén maradunk, és erről szól a másik CD-rom. Az Antik Irodalom címmel fog megjelenni szeptemberben, tehát jó hónap múlva a Kossuth kiadó kiadásában egy gyönyörű CD-rom. Azt mondják az alkotók, hogy az volt az előzetes koncepciójuk, hogy valahogy a mai emberekhez hozzák már közel ezt a több mint 2000 éves irodalmat, mert annyira kínainak tűnik ez, hogy az ókori görögök meg a rómaiak mit, hogyan és miért mondtak, és készítés közben rájöttek, hogy egy négy soros versen hatalmasakat lehet például röhögni, hiába írták a ókori Rómában. Ennyi a mai CD Zsoki. Akkor pártoljunk át most Lengyel Rolandhoz, mert hogy informál rovatunk következik. Mindig terítén kell van az interneten közlekedő adatok biztonságának és hozzáférhetőségének kérdése, mint ahogy a CD-romoknál József Attila kérdése. Most számítástechnikai cégek egy csoportja olyan új kódolási technika bevezetését javasolja, amely összekeveri ugyanaz adatokat, de bizonyos kormányzati felügyelő szerveknek engedélyezi a betekintést vagy a lehallgatást. Ez gyakorlatban úgy festene, hogy a két pont közt úgynevezett privát csengőt helyeznének el, amelyen keresztül az összezavart adatokat ki lehetne bogozni. Azt mondja, hogy az internet némely használói nem ismernek határokat, újabb és újabb ötletekkel bombázzák a világhálón békésen barangolókat. Két 18 éves kaliforniai fiatal arra készül, hogy a saját weboldalukon egyenesben közvetítsék életük első szexuális élményét, pontosabban a szüzességük egymás általi elvesztését. Elég bizarr ez az ötlet. Igen. Két nap múlva augusztus 8-án a reklámozhatjuk? Persze. Jó. www.ourfirsttime.com. Vagyis angolul a mi első alkalmunk. Igen, tehát itt lehet ezt megtekinteni. Mondtad, hogy bizarr ez az ötlet, nem rég emlékszünk rá, egy 40 éves floridai asszony a szülést, saját szülését mutatta be a webben. Elizabethnek hívják. Hát azért, hogy nem, szerintem nem olyan buta. Hát, hogy ösztönözze a nőket, hogy ne féljenek annyira a szüléstől, és végül van egy belső körből származó információ, kedves zenei szerkesztőnk Bankó Évi, a Tétova TV klubban tevét nevel, lassan két hetet az interneten örülvel fogadta Dezső névre keresztelt tevét, a következő adásban Éva részletesen bemutatja tevét színes fotóval illusztrálva. Eddig az Infomán és eddig a Modem Idők augusztus 6-án a stúdióban közreműködött munkatársunk, mint az előbb említettet, Bankó Éva, illetve Mohácsi Miklós, a stúdióban pedig Bódi Zoltán, Lengyel Roland és Dragon György, a szerkesztő Szilágyi Árpádot hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! Más sáv.